me standing alone without a dream in my heart, without a love on my own. Αυτή είναι η Ρεμπέκα Φέργκισον. Saying a prayer for someone I really could care for, and then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me," and then I looked to the moon and it had turned to gold. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Βήμα FM, Τρίτη, είναι 6 και 7 λεπτά, έχουμε αρκετά καινούργια να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, όπως συνηθίζουμε στην πρώτη ώρα. Αν ακούσετε σήμερα την εκπομπή θα ξέρετε περίπου τι κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο και στα πολύ λίγα καταστήματα πια που έχουν μείνει αυτό τον καιρό, πολύ καινούργια, όπως το άλμπουμ που ακούσαμε από την Ρεμπέκα Φέργκισον. Είναι 28 ετών, μαύρη, Βρετανίδα. Έβγαλε το τρίτο άλμπουμ στην καριέρα της, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το τρίτο άλμπουμ αυτό, που λέγεται Lady Sings the Blues. Το άλμπουμ Lady Sings the Blues κάνει αναφορά σε έναν παλιό δίσκο, σε έναν δίσκο της μεγάλης Billie Holiday. Η Billie Holiday είχε βγάλει ένα άλμπουμ τέτοιο το 1956 βέβαια, τραγουδά αρκετά τραγούδια της Billie Holiday, εδώ η Rebecca Ferguson. Να μην κάνουμε συγκρίσεις της φωνής αυτής. Εκείνη είναι, βγαίνουν κάποιες φωνές όπως η Billie Holiday, μία φορά κάθε 100 χρόνια. Πάντως είναι σπουδαίο ότι μια νεότερη τραγουδίστρια ξαναφέρνει σε ένα κοινό που δεν γνωρίζει τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το Blue Moon, από το άλμπουμ Lady Sings the Blues. Αυτό είναι ένα άλμπουμ ενός παραγωγού που λέγεται Emil Haney και μέχρι τώρα ήταν ανακατεμένος σε hip-hop. Τώρα όμως έβγαλε ένα προσωπικό άλμπουμ με συμμετοχές πολλών σπουδαίων καλλιτεχνών όπως εδώ της Lana Del Rey. Thank you. Ακούσαμε ένα τραγούδι με την Lana Del Rey που λέγεται Wait for Life από το πρώτο στούντιο άλμπουμ του παραγωγού Emil Haney. Αυτός είχε κάνει παραγωγή σε 8 τραγούδια από τα πετυχημένα της Lana Del Rey. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πρώτο του άλμπουμ έχει φιλοξενούμενους πολλούς σπουδαίους και παλιότερους και νεότερους, όπως ας πούμε Brian Wilson, Rufus Wainwright, Lana Del Rey και διάφορους άλλους. Θα ξαναακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ τις επόμενες μέρες. Έχει ένα πολύ καλό τραγούδι και με τον Randy Newman και την Lucky Lee. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά συνεχίσουμε με το καινούριο Van Morrison. Επιστρέφουμε στο καινούριο άλμπουμ του Van Morrison που τον έφερε αυτήν την εβδομάδα και λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 70 του. Όχι εβδομάδες, μήνες, γιατί τον Αύγουστο γίνεται 70 ετών ο Van Morrison. Τον φέρνει μέσα στα 5 πρώτα άλμπουμ της Βρετανίας. Ο Van Morrison που ξεκίνησε εδώ και 50 χρόνια μια απίθανη καριέρα, ένας από τους πιο καταξιωμένους και σεβαστούς καλλιτέχνες της μουσικής. Ο Van Morrison λοιπόν βγάζει το 35ο άλμπουμ του. Έχουμε παρουσιάσει ήδη ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ αυτού, όπου ξαναηχογραφεί κάποιες από τις ηχογραφήσεις του με φιλοξενούμενους που αγαπάει. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που είναι το Wild Honey, ένα σπουδαίο τραγούδι του, έχει μαζί του την Josh Stone. Η Josh Stone είναι μια τραγουδίστρια καταπληκτική και ποιοι δεν έχουν τραγουδήσει μαζί της, γιατί την εκτιμούν. Ο Stevie Wonder, ας πούμε, ο Mick Jagger και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι μόλις 27 ετών και θα περίμενα μια τέτοια τραγουδίστρια όπως είναι η Josh Stone να ήταν πολύ πολύ περισσότερο διάσημη παρά άλλες τραγουδίστρες που μονοπολούν την επιτυχία. Josh Stone, Van Morrison, Wild Honey. Can't Καταπληκτικό ντουέτο Van Morrison και Josh Stone. Μια και είπα ντουέτα, έτσι λέγεται το άλμπουμ του Van Morrison. Υπάρχουν και άλλα ντουέτα που έχει κάνει με George Benson, Natalie Cole, Gregory Porter, Stevie Winwood, μέσα στο ίδιο άλμπουμ. Θα ακούσουμε πολλά. Το βράδυ, επειδή θα έχουμε καιρό, θα παίξουμε μερικά από αυτά τα ντουέτα στην αναμετάδοση εκπομπής μετά τις 2. Ντουέτα λοιπόν είναι και το αφιέρωμα της εβδομάδας από την περασμένη εβδομάδα. Παρακολουθήστε τα ντουέτα από το παρελθόν βέβαια, πετυχημένα ντουέτα και αγαπημένα ντουέτα, στις 7 και 5 μετά τις ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM. Τώρα πάμε σε έναν άλλον Βρετανό μαύρο μουσικό, εξαιρετικό και αυτός, δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, λέγεται Ghost Poet, έτσι είναι ας πούμε το παρατσούκλι του, το πραγματικό του όνομα είναι άλλο και να το πούμε δεν παίζει ρόλο. Το προηγούμενο άλμπουμ του 2011 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury, τότε το είχε πάρει η BJ Harvey και έβγαλε καινούριο άλμπουμ που λέγεται Shedding Skin. Ο Ghost Poet λοιπόν και ακούμε X Marks The Spot. Obviously, did this life for nothing. Let me be all alone. I left my throne. If I don't try another way, then I'll never know. So I don't care anymore. But you say no name. I don't care anymore. Oh, you do need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. I don't care anymore. But you say no name. I don't care anymore. Oh, you do need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Gasping, no room for hope. Nowadays, path seems clear. But no, I won't turn around and celebrate ya. You always seem near. So I don't care anymore. But you say no name. I don't care anymore. Oh, you do need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. I don't care anymore. But you say no name. I don't care anymore. Oh, you do need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Anymore. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Διαλέγουμε από δεκάδες νέες κυκλοφορίες. Αν κανείς δει τα πόσα πολλά άλμπουμ βγαίνουν τώρα που δεν κυκλοφορούν σε φυσικό προϊόν αλλά διατίθεται μέσω του iTunes και του YouTube, θα μείνει άφωνος. Εμείς λοιπόν διαλέγουμε μέσα από εκατοντάδες τέτοια αυτά που πιστεύουμε ότι αξίζει να ακουστούν και να έχουν μια προσοχή. Βέβαια μπορεί να μας διαφεύγει και κάτι, αλλά... Και όπως έχετε παρακολουθήσει, διαλέγουμε και από τον χώρο της εμπορικής μουσικής και από τα ψαγμένα ακούσαμε Ghost Poet και το άλμπουμ Shedding Skin. Λοιπόν, αφού είμαστε σε μια έτσι ατμόσφαιρα Βρετανών, όχι τόσο πολύ γνωστών όπως αυτός που ακούσαμε λίγο πριν, για να προσέξουμε κάποιον που ήδη ακούγεται στο ελληνικό ραδιόφωνο, ο Benjamin Clementine. Αυτός είναι από το Λονδίνο, 27 ετών, μαύρος, όπως και ο προηγούμενος, να το λέμε αυτό, και ένας κριτικός είχε γράψει ότι παντρεύει το στυλ του Άντωνη από τους Άντωνη The Johnson με την Αρίθα Φράγκλιν, την Εντίθ Πιάφ και την Νίνα Σιμών με τη φωνή του. Adios, adios, adios to your afternoon. Tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios, I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. That vision is mine. Adios. Yes, goodbye. Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat in Edmonton. After all, I should have no regrets, for if it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? That decision was mine. That decision was mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision was hard. That decision was hard. But the vision is mine. The vision is mine. And I'm going down Silver Street taking the train. I know very well the angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then, you know, she left. And I don't know the things about angels anyway. You know, sometimes you think that you know more than you know, but you actually don't understand. Anyways, when they come to me, they sing to me so beautifully. If I can recall their melodies, it goes, excuse me to take your time, but it goes something like this. Lest the tree cease breathing, lest the bee cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing. The decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine, the decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine. Ακούσαμε τέσσερις διαφορετικές φωνές σε μία. Benjamin Clementine είναι το όνομά του, Βρετανός ήταν το Adios. Τώρα πάμε σε έναν που τον ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα, η Arcade Fire. Ο Will Butler έβγαλε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου θα ακούσουμε το Take My Side. Where's the fire? Let it burn. Where's the children? If you want it. the sun. Always swore we were friends forever. So before you run and hide, just tell me, are you gonna take my side? Are you gonna take my side? Are you gonna be on my side or their side? Are you gonna take my side? What's the difference? Ακούσαμε το Take My Side από το ντεμπούτο άλμπουμ του Will Butler, τον Arcade Fire. Ήρθε η ώρα να ξανακούσουμε σήμερα ένα από τα τραγούδια του καλύτερου κατά την άποψη της εκπομπής άλμπουμ του 2014. Είναι ό,τι πιο καυτό συγκρότημα υπάρχει στον καιρό μας στο χώρο του rock. Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε ήδη περιοδία και διάβαζα στο Billboard ότι στη Μπογκοτά της Κολομβίας τους είδαν 50.000. 50.000 μόνο για αυτούς. Δεν ήταν φεστιβάλ. Πήγαν μόνο για αυτούς. Έρχονται τον Μάιο στην Ευρώπη, βέβαια, ούτε πλησιάζουν στην Αθήνα ή σε κάποιο μέρος εδώ. Πάνε ίσως Τουρκία και πιο πάνω. Και δεν είναι άλλοι από τους Foo Fighters που ακούμε το καταπληκτικό κομμάτι από το άλμπουμ τους Sony Highways που λέγεται Congregation. Είναι το τραγούδι που συμμετέχει ο Ζακ Μπράουν από το συγκρότημα Ζακ Μπράουν Band που βγάζει άλμπουμ τις επόμενες εβδομάδες. Tangled deep beneath Προπολιμένα όλα τα εισιτήρια για δύο Wembley τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, στο Λονδίνο. Αυτό είναι ένα τραγούδι που κυριαρχεί το 2015. Όμως αξίζει να σας αφήσω για να πάμε στα ντουέτα με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες την άνοιξη του 1939. Η ορχήστρα του Glenn Miller, Moonlight Serenade. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εκπομπή που να μπορεί έτσι να συνδέει και να μην ενοχλείται το κοινό Foo Fighters με Glenn Miller, 80 χρόνια σχεδόν διαφορά, γιατί το κοινό εσείς εκεί έξω είσαστε εκπαιδευμένοι να ακούτε σε αυτή την εκπομπή Foo Fighters και αμέσως μετά Glenn Miller. Ακούγοντας τώρα Glenn Miller, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με τη μουσική αυτή της δεκαετίας 30-40 κάποια στιγμή, σε λίγο τα ντουέτα.